De leider van Iran. Nee, de paus was het. En welke Europese speelstad wilde het plaatselijke stadion in regenboogkleuren verlichten? München. Dat was München, maar de UEFA zag dat niet zitten. Vraag 15 was het antwoord pistarsnootjes. De politie in Californië heeft een man opgepakt die 20.000 kilo van pistarsnootjes had gestolen. En u had 5 vragen goed in die tweede ronde. Helaas net niet de 7 die u nodig had. Dus daarmee staat u op een score van 40. Net onder Ed Veldhuizen. Ja, niet jammer. Goed gedaan, meneer Van Klinken. En dank u wel voor het meedoen. Oké, dag. Maak er nog een mooie dag van, ook voor de gasten en de luisteraars. We schakelen naar Sven. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. Oververhitte gemoederen in jouw stad, Rotterdam. Vanmiddag is er weer een inspraakronde voor de bouw van dat nieuwe Feyenoordstadion. Er is veel over te doen. En het is maar de vraag of de gemeenteraad uiteindelijk zal instemmen met de bouw van dat ding. De man die moet namens de burgemeesters en burgemeester en wethouders het toezicht houden op de kwaliteit van dat hele project is mijn gast zometeen. Zijn naam is Robert Winkel. In 1-op-1. NPO Radio 1. En eerst is Jan van der Putten nog hier voor het laatste nieuws. De noodopvang voor veteranen laat te wensen over, zegt veteranenombudsman Van Zutphen. Militairen die vanwege letsel niet meer thuis kunnen wonen worden door Defensie niet altijd goed geholpen. Budgetvoorlichter Niebuhr maakt zich zorgen over het besluit van de banken om kosten te gaan berekenen voor het opnemen van contant geld. Niebuhr spreekt van een gebruikersboete. De Britse regering, wordt het net ook in de quiz, gaat onderzoeken of webwinkel Amazon tv-stofzuigers en andere artikelen weggooit. TV-zender ITV meldt dat Amazon liever artikelen die terugkomen weggooit, want dat is goedkoper dan opslaan. En de Filipijnse president Duterte dreigt mensen te arresteren als die zich niet willen laten vaccineren tegen corona. Duterte wil lijsten zien van vaccinweigeraars. Jan, dankjewel. Dan onze verkeersinformatie. Robert Vriesen. Er zijn 3 rijstroken dicht van de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag na een ongeluk net voor de Benelux-tunnel. Daardoor staat de file op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux 3 kilometer met een kwartier vertraging. Ongeluk met een vrachtwagen op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij Rozenburg tussen Hoogvliet en Rozenburg 6 kilometer file met 10 minuten vertraging, want daar is de rechte rijstrook dicht. En we blijven in de buurt, want ook op de A29 langzaam rijdend verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Bij de Heinenoordtunnel zijn ze aan het werk. 3 kilometer file daar met een kwartiertje vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Verhitte gemoederen in Rotterdam. Vanmiddag is er weer een inspraakronde over het nieuwe stadion van Feyenoord en het hele gebied daaromheen. Feyenoord City, een voetbaltempel die als alles doorgaat een van de duurste van Europa wordt. Kostte 441 miljoen euro. Hand in hand met stadsontwikkeling als alles doorgaat. En dat lijkt er opnieuw om te spannen. Donderdag steekt de gemeenteraad de koppen weer bij elkaar. En daar is het een dubbeltje op zijn kant, zo horen we. De rekenkamer zegt, doe het niet, althans niet nu, veel te risicovol. Met een gat van 1,5 miljoen in de begroting, stijgende grondstofprijzen, nu al verdampende opbrengstprognoses voor de club en financiers die zich dreigen terug te trekken onder druk van bedreigingen. Bedreigingen en intimidaties die onlangs nog leiden tot het afblazen van een gesprek tussen de gemeente en de club. Dit is idioot, zei burgemeester Abu Taleb, zelf voorstander trouwens van dat nieuwe stadion. Maar als hoeder van de veiligheid kon hij niet anders. Afgelopen vrijdag ging dat gesprek alsnog door, maar toen kwam de directeur van Feyenoord weer niet opdagen, tot grote irritatie van de raad. Robert Winkel is architect en voorzitter van het Q-team Feyenoord City, het quality team dat namens burgemeester en wethouders toezicht houdt op de kwaliteit van het hele project. Meneer Winkel, goedemorgen. Goedemorgen. Waren de Nederlandse woorden op? Wat zei je? Waren de Nederlandse woorden op? Nederlandse woorden op, quality team, ja, welstandskamer heet ook wel, maar dat klinkt weer zo formeel. Quality team of K-team kun je het ook noemen, hè? Ja, dacht u met zo'n megalomaan project moet daar wel een hippe Engelse naam bij? Ja, het is een algemene term die vaker gebruikt wordt in Nederland. Oh ja? Ja. Q-team staat niet voor Qatar-team of zo? Nee, nog niet. Nee. Q-team. Kwaliteit, ja. En hoe staat het met de quality, de kwaliteit dus van dit hele project? Nou, toen we werden geïnstalleerd, want ik ben maar de voorzitter, hè. We hebben 10 leden die allemaal op hun eigen expertise oordelen of het plan goed is of niet goed is. Ja. Vrij simpel. Ja. Toen was er nogal wat aan de hand, ja. Het stadion was lange tijd aan gewerkt. Als een plek die niet in die stad landde. Ja. En onze opdracht was om het stadion te verbinden. Als een verbinder te laten zijn in die stad. En hoe is het nu met de kwaliteit? Ja, het is enorm omhoog gegaan. Het heeft wel wat harde noten moeten kraken onderweg. Maar Het ziet er goed uit, moet je zeggen. Het is echt fantastisch aan het worden. En dus best Feyenoord wel... City, dat hele project, scoort op de kwaliteitsladder welk cijfer? Ja, zeker wel een 8 of een 9. Oh ja? Ja. Dus ja, met zeker. De kwaliteit zit het goed? Ja, en het is best wel complex, want het is een enorme spaghetti van infrastructuur daar. Het is allerlei stukken zijn van elkaar geïsoleerd door die infrastructuur. Er loopt een treinbaan, een grote uitvalsweg. Nog meer van dat soort dingen. Veel leidingen en pijperijen door de grond. Ja. Complexe materie. Om dat te kunnen verbinden, moet je echt wel wat uithalen. En dat is gedaan. En daar speelt het stadion een grote rol in. Kwaliteitscijfer 9. Nu de rest nog. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Kijkt u bij dat kwaliteitscijfer alleen maar naar de stenen en de pijpen? Of kijkt u ook naar de financiering? Nou, financiering kijken we niet naar, laten we dat vooropstellen. Maar we kijken meer dan alleen maar naar de stenen. Dat is wel belangrijk. Het is een integrale commissie. Dat houdt in dat we kijken naar hoe de openbare ruimte eruit ziet, de kwaliteit daarvan, stedenbouwkundig, maar ook participatie. Wat bedoelt u? Participatie? Nou, kijk, Feyenoord City is niet alleen maar een stenen project. Vierkante meters en dat soort dingen meer. Een nieuwe stad bouwen. Maar het is ook een mensenproject. Er zit een sociaal-economische paragraaf, programma zit eronder. Ja. En dat houdt in dat mensen in die wijken daaromheen, en vooral kinderen, meer worden betrokken bij sporten. Feyenoord heeft een hockeyclub en nog een aantal sportclubs opgericht waar kinderen met minder inkomen, uit gezinnen met minder inkomen, kunnen gaan sporten. En als ze dan een jaartje willen wisselen, dan kunnen ze gewoon hun kleren inleveren en weer een nieuw setje kleren krijgen. Maar gaan ze dan sporten in dat nieuwe stadion? Er zit een heel sportgedeelte omheen. Hè. Feyenoord City is niet alleen het stadion. Het is echt een waanzinnig enorm programma aan sporten. Ja. Maar dat zal ook wel eens een keer in het stadion gebeuren. Ja, maar heb je daar een heel nieuw stadion en een van de duurste van Europa voor nodig dan? Nee, niet voor dat, maar het is wel een onderdeel daarvan. En het leuke is, kijk, dat hele stuk stad wat daar gebouwd wordt is natuurlijk wel een 24-uur stad. Hè. Wij maken geen monofunctionele steden meer. Daar zijn we een beetje van afgestapt. We willen een stad hebben die bruist, die leeft. Ja. En daar kan zo'n stadion zeker wel iets in betekenen. Ja, het oude stadion, het huidige stadion, staat hemelsbreed 950 meter verderop. Om de hoek dus. Ja, dat klopt. Waarom heb je dan een nieuw stadion nodig voor al dit soort bijeffecten of misschien wel maatschappelijk hoofdeffecten? Ja, kijk, er zijn ook onderzoeken gedaan om het stadion te hergebruiken. Laten we dat vooropstellen. Je hebt toch voor de revitalisatie van dat gebied en voor de stadsontwikkeling niet per se een heel nieuw stadion nodig? Niet per se, maar het is wel een aanjager. En we zien ook wel nu ook wel de kwaliteiten van het hele stadion in. Kijk, en ik wil echt niet. Kijk, de Kuip is een fantastisch stadion. Hè? Laten we dat vooropstellen. Er is ook een cultuurhistorische verkenning gemaakt. Dat heet een soort waardering, een waardering van het stadion. Ja. En daar staat het als een monument boven water. Hè? Ja. Dat stadion is. Het geldt als een van de mooiste stadions van het land. Ja. Maar het is ook wel. Ben je wel eens geweest? Zeker wel. En dat wel eens voelen bewegen. Ja, maar en dat zeker wel. Meer. Het is in de jaren 30 gebouwd toen de grondstofprijzen erg hoog waren. Ja. Die nu weer trouwens in de wereld weer naar beneden gaan. Ja, trouwens. In tijden van crisis en hoge werkloosheid. Was veel ook een werkgelegenheidsproject. Ja. Zeker, allemaal waar. En daardoor is het ook wel minimaal gebouwd. En dat is ook wel heel mooi, het minimalisme. Hè? Die hele staalconstructie eromheen zit, die dunne betonschaaltjes. Ja. Maar het heeft ook wel op een gegeven moment een idee van, ja, misschien moet je wel een nieuwer stadion maken, een beter stadion, wat past bij de tijd van nu. Ja, nou goed, over dat nieuwe stadion is dus van alles en nog wat te doen. Er zijn bedreigingen, intimidaties, supporters die denken, straks gaat mijn seizoenkaart in prijs omhoog. Kan ik niet meer naar de wedstrijden toe? Die trouwens houden van die oude Kuip. Die vinden dat je dat ding prima kan renoveren en daar echt niet een heel nieuw, hypermodern, een van de duurst kostende stadions van Europa neer moet zetten. Laten we kijken naar de financiering. De Rekenkamer zegt, niet doen. Waarom zou het dan wel moeten als de Rekenkamer zegt, niet doen? Ja, ik ken de Rekenkamer niet. Kijk, in de Rekenkamer, vaker niet doen. Terwijl het toch wordt gedaan en uiteindelijk een succes blijkt te zijn. Kijk, het gaat om 40 miljoen, hè, heb ik begrepen. Laten we het even het bij gat in de begroting nu. Ja, als begroting. Niet al die investeerders zich ook gaan terugtrekken onder de bedreigingen en intimidaties. Ja, maar... Weet je, 40 miljoen is heel veel geld. Is heel veel geld. Maar op die hele gebiedsontwikkeling is het maar een klein zandkorreltje. Maar als het in de gemeenteraad gaat over bijzondere bijstand of over is 40 miljoen heel veel geld. Dat is heel veel geld en daar moet ook goed naar gekeken worden. En wellicht valt er nog te bezuinigen, dat weet ik allemaal niet. Hè. Er kan naar gekeken worden op allerlei fronten. Maar 40 miljoen op zo'n groot gebied en zo'n stadion is niet een groot bedrag. Maar oorspronkelijk, want dit hele project is al 10 jaar aan de orde. Het gaat er al 10 jaar over. En de eerste heipaal is nog niet in de grond. Nee. Hè? Sterker nog, de politiek is er nog geen klap op gegeven. Dus er gebeurt nog helemaal geen sodemieter, om het maar plat te zeggen, toch? Het is een papieren project tot nu toe. Tot nu toe, na 10 jaar. Ja. En oorspronkelijk was het budget 300 miljoen. Daar zou het voor gebouwd kunnen worden. Ja. En nu is het inmiddels al 441. En de grondstofprijzen, u zegt het net zelf al, staal, hout, alles wat je nodig hebt, beton. Al die prijzen die stijgen nu de pan uit. Dus de kans is heel groot dat het project nog veel duurder wordt dan die 441 miljoen alleen voor het stadion. Ja, dat weet ik niet. Kijk, die grondstofprijzen, vanmorgen weer nieuws dat ze weer aan het dalen zijn. Houtprijzen die zijn enorm gestegen, maar die zijn weer aan het dalen. Kijk, we zijn onderdeel van die macro-economische omstandigheden van COVID en handelsoorlogjes en dat soort dingen meer. Maar laten we even vanuit gaan dat het niet lukt binnen dat bedrag. En wat doe je dan normaal? Dan ga je kijken of je kan bezuinigen met behoud van kwaliteit. En dat is al een keer eerder gebeurd met het stadion, wat we nu hebben, dat nieuwe stadion, dat voorstel voor het nieuwe stadion. Dat hebben we een keer gezien en dat is ook al een keer bezuinigd, want dat gaat zo in het proces. Hè. Het wordt uitgewerkt en er blijken toch meer schroefjes in te zitten, even simpel gezegd. En dan ga je kijken of je het minder kan doen. En met behoud van die kwaliteit is dat gebeurd. Ja, ik ken nog een stadion waar ze hebben bezuinigd op het dak en toen woei je het eraf. Ja, dat is niet handig. Nou, op dit dak zit het helemaal vol met zonnecellen, een PV-fotovoltaïsche cellen. Ja, dat dak ook, geloof ik. En dat geeft ook stroom voor de wijk af. Hè? Dat is ook wel even belangrijk nog te melden. Ja, nou, maar goed, de vraag is of je daar een heel nieuw stadion voor nodig hebt. Nogmaals. Nee, dat zeg ik ook niet. Kijk, dus heb je geen nieuw stadion. Nou, daar begon het hele project wel mee. Namelijk met een nieuw stadion voor Feyenoord. Toen het hartstikke goed ging met Feyenoord. Ja. Inmiddels is Feyenoord op plek 5 geëindigd in de Eredivisie. Ja. Waarom zou de nummer 5 van de piepkleine Eredivisie een van de duurste stadions van heel Europa moeten krijgen? Nou, je kan het ook omdraaien. Rotterdam is een stad die enorm omhoog gaat. Hè. Katendrecht, waar ik zelf een gebouw recentelijk heb opgeleverd, dat staat nummer 28 in de time-out in de beste wijken van de wereld. Dan moet je voorstellen, 10 jaar no-go area. Mm. Hek, Rotterdam gaat vooruit. Je wil dat de bevolking daarvan profiteert. Maar je wil ook dat Feyenoord daarvan profiteert. Maar dat is de vraag of dat gaat gebeuren. Want oorspronkelijk dacht Feyenoord, nou, als we meedoen met dit project en we krijgen dat nieuwe stadion, levert dat ons 40 miljoen per jaar op. Ja. Vervolgens was de hoop dat het nou tenminste 25 miljoen zou zijn. Inmiddels houdt men rekening met 17,4 miljoen. En dat is precies wat de huidige Kuip de Club ook oplevert. Met andere woorden, als dat stadion duurder uitvalt, dan is het nog maar zeer de vraag of dat voor Feyenoord wel zo rendabel is. Ja, kijk, ja, natuurlijk. Kijk, als je het allemaal gaat kwartjes en dubbeltjes, even hele grote getallen, maar wel op die manier gaat vergelijken, heb je helemaal gelijk. Maar daar speelt natuurlijk wel wat meer mee. Voetbal is niet alleen talentontwikkeling tegenwoordig en opleiden en dat soort dingen, maar het is ook goede krachten kopen. Hè? Het gaat om geld. Ja. Dat is heel ver. En dan kun je ook misschien dus talenten scouten, talenten zelf opleiden. Ja. En als die heel goed zijn, moet je die verkopen. Kijk dan wat Ajax doet. Ja, of talent ook nog kopen. Hè? Dat kan je ook nog doen. Ja? En en je ziet dat heel veel clubs hebben heel veel rijke investeerders gekregen. Met hele mooie stadions. Hè? Je kan zeggen, de Kuip is mooi zat voor een investeerder. Maar als je het mooiste, nieuwste, beste stadion hebt in Europa, was het? Nederland, Europa? Een van de duurste van Europa. Ja, en de mooiste. Dus ik heb het gezien. Het ziet er echt heel goed uit. Niet te vergelijken met de Kuip, hè. Laten we dat vooropstellen. Even los daarvan. Is het mooier of minder mooi dan de Kuip? Nou, het is een nieuw statement voor Rotterdam. Is het mooier of minder mooi dan de Kuip? Nee, ik kan niet vergelijken. Nee, kan niet vergelijken. Want het eerste al, het wordt van beton gemaakt. Een stoer, robuust stadion. En de Kuip, zoals we kennen, is van staal gemaakt. Dat is een heel ander gevoel. Ja. Dus dat is heel anders. En je hebt waanzinnig de beste zichtlijn op het veld. Nog beter dan de Kuip nu heeft. Nou ja, supporters maken zich zorgen dat ze straks naar de hogere ringen worden verbannen. En dat ze dus minder dicht op het veld zitten. Ja, nee, ik heb allerlei berekeningen gezien dat er heel goed zicht, het beste zicht ook nog van Europa, hè, want dat mag ook wel voor dat geld, op het veld hebt. Maar los daarvan, hè, ik ben niet van de expert op het zicht op het veld. Maar wat wel zo is. Kijk, als je als Rotterdam vooruit wil en je wil wat betekenen en je wil mensen op je af laten komen die willen investeren in die club en die zijn wat meer en die willen daar heel veel voor investeren. Dat zijn wat meer dan de mensen die we kennen allemaal om ons heen. Kan een buitenlandse investeerder zijn of iets in die geest. Dan is het toch wel heel fijn dat je een heel mooi en prachtig stadion hebt wat voldoet aan de kwaliteitseisen van nu. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, dan moeten we de huidige Kuip renoveren. Want die discussie loopt natuurlijk net zo lang als deze discussie loopt. Ook al 10 jaar en zo niet langer. En dan heb je dat prachtige stadion ook aan de eisen van de moderne tijd opgehangen. Dat kan. Daar is op dit moment niet voor gekozen. Maar wat wel even duidelijk moet gesteld worden, de Kuip blijft gewoon staan. Hè? Die verdwijnt niet. Maar wat gaat er dan in die Kuip gebeuren? Nou, er zijn heel veel. Kijk, door die sportacties zijn er heel veel vragen voor atletiekvereniging die daar zijn plek kan vinden. Er zijn nog veel meer sportclubs. Er ligt geen centelbaan omheen op dit moment. Hè? Ooit wel in het verre verleden, maar nu niet. Er zijn plannen om daar een atletiekclub te laten landen. Hoe en wat weet ik ook niet precies. Dus de Kuip moet een atletiekstadion worden? Nou, dat weet ik niet. Het zou ook nog wel een voetbalstadion kunnen blijven. Voor wie dan? Nou, voor voetballers. We hebben meer voetballers. Ja, maar voor welke club dan? Nou ja, kijk, we hebben 3 stadions in Rotterdam, hè? Ja, Excelsior. Ja. Bijvoorbeeld? Sparta bijvoorbeeld. Sparta, Kasteel. Ja. En nu de Kuip natuurlijk. En nu ook een vierde erbij. Kijk, Rotterdam is een sportstad. Als je wilt sporten, kom naar Rotterdam. Ja, maar de vraag is, hoe ga je zo'n stadion rendabel krijgen? Ik geloof dat in het topjaar van de Johan Cruijff Arena de winst iets meer dan 1 miljoen bedroeg. En dat was een topjaar. We praten nu steeds over voetbal, maar een stadion wordt ook voor andere dingen gebruikt. Ja. Als we kijken naar de Kuip, wie er heeft opgetreden. Michael Jackson heeft opgetreden. Ja. De Stones, voor wat oudere luisteraars. Maar ook Rammstein recentelijk nog. Nou ja, kijk, en Marco Borsato. En Rammstein en Marco Borsato hebben het stadionseizoen in financieel opzicht moeten redden. Ja, nou ja, dat is ook wel kijk, het stadion wordt alleen maar vanuit voetbal gekeken. En dat snap ik heel goed, hè, want voetbal is heel belangrijk. Ja, daar is dat stadion toch voor bedoeld? Nou, er zijn genoeg mensen die alleen het stadion kennen vanuit popoptredens, van popconcerten en dat soort dingen meer. Dus dat zie je, die verschuiving heeft echt wel de laatste tijd plaatsgevonden. Hè? Dat er de verpopularisering van de voetbalcultuur naar muziek. Ja. En dat, ik wil niet zeggen dat het meer of minder is, hè? Dat is niet zo. Maar het stadion wordt voor veel meer doeleinden gebruikt dan alleen maar voetballen. Ja. Maar goed, stel dat nieuwe stadion komt. Het is een dubbeltje op zijn kant. U kent die Rotterdamse gemeentepolitiek beter dan ik. En het college van burgemeester en wethouders ook beter dan ik. Nou ja, tenminste, dat mag ik toch hopen. Ja, ik weet niet hoe goed jij ze kent. De voorzitter van de quality groep vaker contact heeft met de burgemeester dan ik, toch? Ja, ik woon daar natuurlijk en ik ken ze redelijk. Maar misschien woon jij daar ook in Rotterdam? Nee, ik woon daar niet. Nee. Maar ik ken het wel. De vraag is, hoe schat u de kans in dat project er uiteindelijk toch doorkomt? Nou, heel hoog. Omdat, echt waar? Ja, het gaat echt veel meer om een stadion. Het gaat om een enorme gebiedsontwikkeling. Maar hebben die mensen daar eromheen dan aan, dat stadion daar komt? Nou, nu is het daar ik kan best zeggen, een verschrikkelijke plek. Los even van de Kuip. De plek waar nu het stadion komt, is echt een industriegebied. Je zou je kinderen, wij vergelijken steeds met onze commissie, als je een jongetje of een meisje van 8 jaar daar rondloopt, kan die dan veilig rondlopen. Nou, ja. Dat kan je nu daar niet. Het is echt een verschrikkelijke plek. En kan je dat dan straks wel? Ja, dat kan je wel. Oh ja? Dat is wat we steeds vertoetsen voor de Rotterdammer in de wijken eromheen. Of het een plek is waar je graag naartoe wil en graag dingen kan doen. Ook als Feyenoord heeft verloren van Ajax. Ja, en de supporters het stadion verlaten. Ja, nou, ik denk het wel. Het ligt er een beetje aan hoe ze worden gemanaged, maar op zich wel. Waarom? Nou, waarom zouden de rellen uitbreken? Want daar doel. Nou ja, dat gebeurt nog wel eens. Zeker, zeker rondom de Kuip. Ja, maar daar heb je allemaal slimme methodes voor. Dat heet het crowd handling, heet dat. Ja. En dat, hebben we van geleerd de afgelopen jaren, hoe je daar slim mee om moet gaan. Ja. Maar goed, de vraag is toch wat de mensen die daar gaan wonen, of die daar van plan zijn om te gaan werken, wat daar allemaal voor bedrijvigheid omheen komt. Wat mensen die niet per se te maken hebben met die voetbalwereld, hier aan hebben. Aangezien er toch best veel gemeenschapsgeld gaat. Ja, nee, zeker. Dat is heel veel geld. En kijk, Als je mij vraagt, zou het ook dat gebied daar kunnen ontwikkelen zonder het stadion? Dat zou je best kunnen doen. En dat even opgesteld. Alleen, het duurt veel langer, want het stadion is echt een aanjager daar. Vooral voor die infrastructurele knoop, Gordiaanse knoop die daar zit. Echt, dat is echt superbelangrijk. En heb je best wel wat geld voor nodig en investeringen voor nodig. Maar het mooie van het stadion is dat er veel meer bedrijvigheid omheen komt. Want het stadion, daar komt nog een bioscoop komt erbij. Ja. Okay. Er komen nog wat bedrijven bij. Er wordt een mix van programmering komt er omheen. Waardoor die wijk meer wordt dan alleen maar een woonwijk. Ja. Zonder telkens dezelfde vraag te willen herhalen. Maar dat kan je toch ook doen rondom de huidige Kuip? Ja, dat kan. Alleen die Gordiaanse knoop die je daar hebt. Met die infrastructuur los je dan niet op. Nou ja, dat is toch een kwestie van opnieuw tekenen dan, of niet? Ja, nou, dat is niet zomaar opnieuw tekenen. Het is echt een verschrikkelijke plek daar. En er komt misschien ook nog een vaste oeververbinding vanuit noord op zuid daar aan. Daar zijn ze ook wel aan het kijken. En dat is een brug of een tunnel. Dat is echt wel een complexe plek. Het is niet leuk. Er komen twee stations daar. Hè? Twee stations waar 12 keer per dag reguliere treinen stoppen. Het is een plek die heel actief is, maar tegelijkertijd ontoegankelijk is. Ja. En daar moet je een grote gebaar investeringen maken om dat in orde te maken. Dus u zegt, de seinen staan toch jullie betreft op groen. En wat die gemeenteraad betreft, ziet u ook dat de seinen op groen zullen springen. Ondanks het negatieve advies van de Rekenkamer, ondanks twijfels bij GroenLinks en Leefbaar, u denkt dat het toch voor elkaar komt. Nou ja, kijk, ik denk dat je als stadsbestuur verder moet kijken dan vandaag. En dan kan je een heel mooi stadion hebben met een mooie voetbalclub die kan floreren en kan gloren. En maar dat u is ziet het project dus doorgaan? Ik zie dat doorgaan, ja. Ja. En kunt u dan ook garanderen aan de supporters dat hun seizoenskaart niet in prijs enorm zal stijgen? Nou, ik vind het wel een belangrijk feit. Dus ik denk dat we daar ons best voor moeten doen. Ja, maar als een project duurder uitvalt, moet het ergens worden terugbetaald. En Feyenoord gaat dat stadion huren, toch? Als ik het goed heb begrepen. Ja. Dus op het moment dat een stadion niet rendeert, dan gaat over het algemeen de huur omhoog. Daarom wil Ajax die Johan Cruijff Arena ook graag kopen. In plaats van telkens maar een hogere huur betalen. Dan moet je als club wel kunnen. En als je dat als club wilt kunnen, dan gaan natuurlijk de seizoenskaarten omhoog in prijs. Ja, nou ja, weet je, die bereikbaarheid is een heel belangrijk ding. Ik denk dat daar kan je over praten. En ik vind ook dat het belangrijk is dat dat gegarandeerd blijft. He, want we doen het voor de mensen. He. We doen het niet voor de stenen of voor de politici. En dat is wel een belangrijk aspect. En ik zou dat ook vragen om dat te garanderen. Ja, maar dat betekent dan dus dat als het stadion niet rendabel zou zijn en er toevallig minder concerten georganiseerd worden omdat ze naar andere stadions uitwijken, die artiesten, of dat het met Feyenoord minder goed gaat dan gehoopt, waardoor er geen Europees voetbal is bijvoorbeeld, dat als er mindere setten zijn voor dat stadion, dat de gemeente dan maar moet bijlappen zodat de seizoenskaart op peil blijft qua prijs? Nou, kijk, weet je, we gaan het mooiste stadion van Europa maken. In ieder geval het duurste en het mooiste, kan ik even garanderen. Even als kwaliteitscommissievoorzitter. En het glas moet wel erg half leeg zijn om dit doemscenario te kunnen voorzien. Maar dat klopt, als het niet goed gaat, gaat het niet goed. Als het wel goed gaat, gaat het ook heel goed. Ja, en maar de vraag is, welke kans is groter? Nou, het glas half vol, half leeg. Ik ben van mening, als je daar een mooi stuk stad maakt en een goed stadion maakt, een super stadion maakt, echt een fantastisch stadion maakt, dan kan je daar niet omheen. Dan gaat het alleen maar meer floreren. Nou zijn er mensen die last hebben van intimidaties en bedreigingen. Geldt dat trouwens ook voor de leider van het Q-team? Nou, nog niet. Ik doe er geen sollicitatie naar. Laten we dat vooropstellen. Maar weet je, ik heb het nog niet meegemaakt. En ik snap ook wel dat die gemoederen hoog oplopen. Want het is natuurlijk. Hebben jullie gepraat met die supporters? Nee, ik heb wel. Kijk, wij als commissie zijn we een openbare commissie. Ja. Wij hebben openbare vergaderingen gehad. En daar was de NOS een keer bij. Ook RTV Rijnmond, maar ook een aantal supporters zijn er ook bij geweest. Ja. En we zijn openbaar. Dus maar zijn jullie uit eigen beweging met die supporters gaan praten? Nou, als commissie niet. Maar de opdrachtgevers en de gemeente hebben dat wel gedaan. Nou ja, de kritiek is dat dat pas in een heel laat stadium gebeurt. Namelijk, er zijn nu pas inspraakavonden en middagen vanmiddag. Ik geloof de laatste van 3. Terwijl deze discussie al 10 jaar speelt. 10 jaar. Ja, nou, daar heb ik geen zicht op. U gaat wel over die stadsontwikkeling en u gaat kijken naar de kwaliteit van die stadsontwikkeling. Nou, dus daar gaat het toch over mensen, of niet? Nou, kijk, de stadsontwikkeling is niet iets wat morgen gebeurt. Hè. Daar heb je heel lange lijnen. Maar u doet het voor de mensen, toch? Nou, kijk, je hebt een masterplan wat je eerst maakt. We doen het voor de mensen en laten we dat voorop stellen. Ja, maar dan moet je toch met die mensen praten. Ja, dat, als het goed is, gaat het ook gebeuren. Kijk, we hebben eerst is er een masterplan gemaakt. Een plan van waar komt nu wat te zitten. Dat is al heel veel werk. Dat is echt enorm veel werk om al die infrastructuur en al die capaciteit en al die andere dingen allemaal uit te zoeken. Laten we dat voorop stellen. Dan komt er een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan wordt ongeveer, ook dus een globaal bestemmingsplan, wat voor functies waar komen en dat soort dingen meer. Wij zitten daar bovenop. Wij kijken constant naar het jongetje en het meisje van 8 jaar en al die andere dingen. En als het op een gegeven moment naar steentjes gaat, dan ga je natuurlijk praten met mensen van hoe zit het ermee. Ja. Maar het stadion, ja, ik verwacht toch dat het stadion gaat praten met zijn supporters bij die ontwikkeling. Ja. Dat is niet onze taak. Kunt u het zien eigenlijk van huis uit, want u woont op 16 hoog? Ja, ik woon 16 hoog. Ja, ik kan het zien, denk ik. Ja. Ja. Ja. En het is wel heel gaaf, want kijk, we kennen heel veel stadions die ingepakt zijn door infrastructuur of door bebouwing. Ja. En dit stadion staat echt heel prominent aan het water. Het is echt wel een gave toevoeging voor Rotterdam. Ja, kunt u het ook zien vanuit bad? Vast wel, want dat bad staat op wielen, las ik ergens. Ja, dat klopt. Wie heeft er nou een bad op wielen? Ja, dat heb ik, hè. Ja. Dat heb ik zelf gemaakt, hoor, met het praxisbad. We hebben een paar wieltjes onder geschroefd. Dus het is helemaal niet zo ingewikkeld, hoor. Dat kan je zelf ook doen thuis, ja. Ja? Ja. Kijk, ik weet niet of ik dat thuis doorheen krijg, eerlijk gezegd. Ja. Goed, resumerend. U zegt, dat stadion, dat gaat er gewoon komen. Het is weliswaar een van de duurste, maar ook een van de mooiste stadions dan van Europa. En u belooft de supporters, de seizoenskaarten gaan niet omhoog. En het heeft allerlei positieve effecten voor de wijk daar. Hartelijk dank voor uw komst. Hier gaat, dames en heren, de Nieuwsbv verder met Patrick Lodiers. Tot morgen. KRO NCRV. NPO Radio 1. Oh, oh, oh, wat gaat dat tempo omhoog. De eerste etappe vertrekt uit Brest in Bretagne. En natuurlijk, wij zijn erbij. En in de verte zie ik daar dan dat groepje met die gele trui. Vanaf zaterdag hoor je elke dag Radio Tour de France. En dan gaan we eens kijken wat daar gebeurt in het peloton. Radio Tour de France, ça roule. Luister lekker vanaf zaterdag. Wie, oh wie, gaat de sprint winnen? Elke toerdag vanaf 2 uur. Ici Radio Tour de France. Radio Tour de France. Jongens, het gaat allemaal zo snel. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Voor mij is een festival een mooie manier om het dagelijks leven even los te laten. Samen zijn, live muziek en de energie van het applaus. Dat gun ik iedereen en ik kijk er zelf als organisator ook enorm naar uit. Ik ben Nienke en ik stroop mijn mouw op. En jij? Ze komen steeds dichterbij, die momenten waar we zo naar uitkijken. Om ze weer mogelijk te maken, is vaccineren de belangrijkste stap. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Voor antwoorden bel 0800 1351. Droom jij er nooit van om je eigen werkplaats te kopen? Ja, ze zien me aankomen bij de bank. Die vinden mij toch veel te klein? Kleine ondernemers bestaan niet. Hé, hey, was dat de stem van SNS? Ja, want bij ons is elke ondernemer welkom. Daarom hebben we al een bedrijfshypotheek tot 1 miljoen euro. Zo, klinkt goed. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Heel normaal. SNS. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. 9 jaar moesten we erop wachten. Maar in 2012 kregen we van de Golden Earring hun laatste volwaardige plaat. Tits & Ass. Nu Nederlands grootste rockband stopt, is er alle reden om opnieuw kennis te maken met de documentaire over het maken van deze laatste gouden mijlpaal. Making Tits & Ass. Morgenavond 11:15 bij de NTR op NPO 2. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Wij van EY Consulting